राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा बुधवार विक्रम संवत 2059 24 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंसर का आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये अगस्त मास का जो कल्याण है उसमें मेरे विचार के नाम से महाराज श्री का एक लेख छपा है। वो कल्याण का अंक तो अभी इस मास के अंत तक पूरा होगा, अभी बहुत कम ग्राहकों को मिला है, परंतु ये एक पत्रक है जो आज इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर ये प्रसारित किया गया है। इसको आद्योपांत सुनाया जा रहा है और इसको बड़े ध्यान के साथ हम लोगों को सुनना चाहिए, इस पर मनन भी करना चाहिए। श्री हरि। मेरे विचार। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन विचारों सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे तो उसको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा की जाए। मेरे दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब विक्रम संवत 1987 में मैंने उनकी बरसी कर ली तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है, जिसको गरज होगी वो ले जाएगा। मैंने किसी भी व्यक्ति संस्था आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा भी हो तो वह तात्कालिक था, सदा के लिए नहीं। मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूँ, व्यक्ति का नहीं। मेरा सदा से ये विचार रहा है कि लोग मुझमें अथवा किसी व्यक्ति विशेष में न लगकर भगवान में ही लगें। व्यक्ति पूजा का मैं कड़ा निषेध करता हूँ। मेरा कोई स्थान मठ अथवा आश्रम नहीं, मेरी कोई गद्दी नहीं और न ही मैंने किसी को अपना शिष्य प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनने आदि का कड़ा निषेध करता हूँ। मैं प्रसाद या भेंट रूप से किसी को माला, दुपट्टा, वस्त्र, कंबल आदि प्रदान नहीं करता। मैं खुद भिक्षा से शरीर निर्वाह करता हूँ। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपया चंदा इकट्ठा करने का मैं विरोध करता हूँ। मैं किसी को भी आशीर्वाद, श्राप या वरदान नहीं देता और न ही अपने को इसके योग्य समझता हूँ। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवत विग्रह के दर्शन को ही अधिक महत्व देता हूँ। रुपए और स्त्री, इन दो के स्पर्श का मैंने सर्वथा त्याग किया है। जिस पत्र, पत्रिका अथवा स्मारिका में विज्ञापन छपते हो उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूँ। इसी तरह अपनी दुकान व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री कैलेंडर आदि इनमें भी मेरा नाम छापने का मैं निश्चित करता हूँ। मैंने सत्संग प्रवचन में ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग बैठें, मेरे आगे थोड़ी दूर तक केवल पुरुष बैठें, पुरुषों की व्यवस्था पुरुष और स्त्रियों की व्यवस्था स्त्रियां ही करें। किसी बात का समर्थन करने अथवा भगवान की जय बोलने के समय केवल पुरुष ही अपने हाथ ऊंचे करें, स्त्रियां नहीं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में मैं भक्ति योग को ही श्रेष्ठ मानता हूं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता मानता हूं। जो वक्ता अपने को मेरा अनुयायी अथवा कृपा पात्र बताकर लोगों से मान बढ़ाई करवाता है, रुपए लेता है, स्त्रियों से संपर्क रखता है, भेंट लेता है अथवा वस्तुएं मांगता है, उसको ठग समझना चाहिए। जो मेरे नाम से रुपए इकट्ठा करता है वो बड़ा पाप करता है, उसका पाप कभी क्षमा नहीं होगा। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा संवत 2059 के शुभ अवसर पर गीता भवन स्वर्गाश्रम से प्रसारित। राम कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, कोई सेठ जी के विषय की कोई बात हो तो आपके ध्यान में आई हो, सुनना चाहते हैं। सेठ जी ने काम बहुत विदिष्ट विदिष्ट किए, यहाँ रहने की व्यवस्था भी सैकड़ों हजारों स्थान बना दिए। यहाँ उत्तराखंड में है, अगर दूसरी जगह होता तो जल की व्यवस्था मुश्किल हो जाती, पानी भी। यहाँ कोई मौसम नहीं है, गंगा जी बह रही है और कुआ भी बना दिया। शौच आदि जाने के लिए, पेशाब करने के लिए हाथ धोना हो तो गंगा जल काम में न लवे, ये कुओं का जल काम में देवे, टूटी का काम में देवे। इस बात से वो भी टूटी लगा दी सबसे गए, ऐसा काम किया है। गंगा जी पर एक दिन रहते, दो दिन रहते, तीन दिन रह जाते, वे गंगावासी कहलाते थे। और गांव में जाते तो उन्हें पूजन करते, लोग कहते गंगावासी आए। यहाँ महीना, दो महीना, तीन महीना रहे, वैसे सब प्रबंधक है, भोजन का भी प्रबंध है। सरनानंद जी बोले ये मरने वालों के लिए प्रबंध है, यहाँ या बीमार होने वालों का भी प्रबंध है, सबके लिए सब प्रबंध पूरा किया है। ऐसा सेठ जी ने किया है, ये सबके सामने प्रत्यक्ष है, ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। खास प्रकृत सब जानते हैं इन बातों को, इन बात के सेठ जी ने बहुत प्रत्यक्ष किया है। पुस्तकों के द्वारा, भगवान के चित्रों के द्वारा, संसार में भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, सबका प्रचार किया है अच्छी तरह से, सब लोगों को चेताया है और चेताने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें उदेना और उन लोगों को अपने कर्तव्य कर्म को बताना, उनको करना ऐसा काम किया है। तो उनके जाने के बाद काम बढ़ा है, कोई घटा नहीं है, ऐसी विशेष उनकी भावना है, उनकी कृपा से यही हो रहा है। सब सत्संग सत्संग भवन बनाया, पर उनमें स्थान बनाया सत्संग का, वो छोटा पड़ता है। उस वक्त में बनाया गया था धान, अच्छा है सत्संग होगा यहाँ पर, सत्संग आज मां नहीं सकते वहां, इस बार से तीसरे नंबर में ये विशेष स्थान बनाया है। तो उनका काम उनके बाद में बड़ा है, घटा नहीं है, ये उनकी भावना है। उनका स्थान से विचार था कि काम अच्छा चलना चाहिए, लोगों के उद्धार की बातें सुगमता से उनको मिल जाए, पुस्तकों के द्वारा व्याख्यान के द्वारा सबका हित हो, ऐसा काम करना चाहिए जिनसे सबका उद्धार हो, छोटे बड़े सबका उद्धार हो। उनमें भी विशेष रूप से आजकल जो बात चलती है उनमें और विशेष आविष्कार हुआ है, जिनमें बहुत सुंदर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी बातें हैं। आप उत्साह रखो, उत्साह से काम करो, बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उत्साह पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करो, ये प्राप्ति दुर्लभ है और बड़ी सुलभ बताई है। यहाँ बड़ी सदा सदा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसका वर्णन किया है गीता में। ऐसा ही क्रम है, पहले ज्ञान योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का है, और फिर कर्म योग का भी साथ में है। ज्ञान योग के बाद कर्म योग का वर्णन है, कर्म योग के बाद भक्ति का वर्णन है। इसलिए गीता में भी ऐसा ही कहा है, पहले ज्ञान योग का वर्णन किया है। ऐसे शिव जी व्याख्यान भी ऐसा ही है। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तीन थोड़ी बन जाए, कर्मयोगी और एक थोड़ी बन जाए, जो कर्मयोगी कर्मयोगी कर्मयोगी, ऐसे ज्ञान योगी अलग हुए, ऐसे ही भक्ति योगी थोड़ी बन जाए, परंतु मैं बना सका नहीं, बनी नहीं। तो अब भी वे बन सकते हैं, आप उत्साह रहो, आप बन सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तो कर्मयोग भी विधि बना रही, कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, सबकी विधि बताने, ये आवश्यक है। सबके लिए बड़ी सुविधा की बात है और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात बताई। ऐसे सत्संग के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा बहुत बात बताई है, ऐसे शेर जी ने प्रचार किया है, जिससे कर्जु के ऊपर, कर्जु के भीतर भी ऐसा प्रचार हुआ। गीता प्रेस के द्वारा, पुस्तकों के सत्संग के द्वारा बहुत परिवर्तित हुआ है। कलयुग इतना जोर से आ रहा था, उस कलयुग के अटका हुआ है, उसे बाधा लगी है, और परमात्मा की प्राप्ति की बातें हुई है। और इस सत्संग को देखकर दूसरे भी कई दिन के सत्संग और जैसे खुल गई है, जो लोग कर रहे हैं, ऐसी बातें है। दूसरी बड़ी बात है, क्या सब लोग जानते हैं। तो महाराज जी, आप शेर जी से कैसे प्रभावित हुए थे, किसी व्यक्ति के कहने से या और किसी कारण से कैसे प्रभावित हुए थे? शेर जी के सिद्धांत तो विलक्षण है, इनके लेख देखने से मेरे पर असर पड़ा। ये असर नहीं पड़ा कि गीता प्रेस ये मालिक है, गीता प्रेस ने खोला है, गीता प्रेस को संबंध है, ये मालूम ही नहीं था। ये उन्होंने प्रचार किया ही नहीं, जानते ही नहीं थे, लेख पढ़ता, ये उन्होंने प्रचार किया ही नहीं, जानते ही नहीं थे, लेख पढ़ता था, लेखों में मालूम था गीता का बहुत अभ्यास है, गीता पर गहरी दृष्टि, गीता को समझते हैं और दुनिया को उद्धार चाहते हैं, ऐसी मेरी संभावना थी नहीं। तो इनके पास मैं साधु बनकर नहीं आया, मैं साधु बनकर यहाँ नहीं आया, मैं जिज्ञासु बनकर के, साधक बनकर के, शिष्य बनकर आया हूँ। यहाँ रहा तो मेरे को बहुत लाभ हुआ है, फिर हो रहा है, औरों को भी लाभ होता है। तो शेर दिया विचार पारमार्थिक था, गीता प्रेस में भी आप देखो तो गोविंद का मिलेगा नहीं। हरेक आदमी अपनी संस्था करता है तो अपने कुटुंबियों को, गरीबों को भर्ती करता है, शेठ जी ने किसी को नहीं मिला। गोविंद को मिले तो शायद ही मिले, ऐसी बात है। उन्होंने पक्षपात नहीं रखा है, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का कोई पक्षपात नहीं, तीनों ही परमात्मा की प्राप्ति कर रहे थे, ऐसी गीता भी लिखी है उन्होंने। मेरे भी कहा तुम भी को कहो कैसे करे भाई उठते मैं कर जो करो जब मैं करूँगा तो ही करो गीता पर लिखो इस पर लिखो ऐसी उनकी आज्ञा हुई है उसी अनुसार मैं भी करता हूँ पूरा अपना जीवन जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बना है परंतु इसमें चेष्टा करता हूँ इसमें लगा हूँ मैं आप लोगों को भी बातें कहता हूँ उन परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है जल्दी प्राप्ति कर सकते हो सबके सब तत्व ज्ञानी हो जाए सबके सब भगवत भक्त हो जाए सबके सब कर्मयोगी हो जाए ऐसा मेरा विचार रहता है और ऐसे ही बातें कहता हूँ सुनो आप अच्छी तरह सुन और हम क्या कहें सेठ जी को सुना ऐसा है कि वो 20-22 वर्ष की आयु में थे तब उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए थे हाँ। ऐसी बात सुनने में आई सच्ची बात सेठ जी को ने कहा बहुत कम कहते थे हरे को पूछाते नहीं थे बात और भी उनको भगवान के बाद में और भी कभी दर्शन होने की बात आई हूँ औरों की बात विशेष सुनी नहीं भगवान के दर्शन हुए और वे कहते थे कि भगवान के यहाँ ये पर्वत है पर्वत उधर रहेंगे तो पर्वत अटकाव दिख रहेगा जैसे खास हो बीच में दिखे तो पर्वत के भीतर उधर दिख जाएगा और ये बात सुनी है कुछ शरीर अस्वस्थ था तो ऊपर तिबारा था उसमें चंद्र उड़े हुए सोते थे तो भगवान मार आए तो चंद्र है ही कोई मन ऐसे मालूम चंद्र है ही नहीं मानो पर्वत भी अटकाव नहीं करता भगवान के दर्शन को पर्वत के भीतरों को ज्यादा दर्शन हो जाए भगवान में भगवान ही करते हैं मैंने पूछा उनको गीता के प्रचार का कहा गया भगवान ने गीता में नहीं निष्काम भाव के प्रचार की बात कही और भक्ति के प्रचार की बात कही ये करो आज्ञा दी ऐसे पर मन में प्रेरणा मन में भीतर बने भीतर में पहले मुझे दर्शन उन्होंने भगवान के दर्शनों की भगवान से प्रार्थना की थी या स्वतः ही भगवान के दर्शन हुए आप सब प्रार्थना ही करिए ना कोई दर्शनों में प्रचार कराने के लिए भगवान की होती गरज हुई है आप सब दर्शन है प्रचार करो ये सब विद्या कोई पढ़े हुए विशेष नहीं पढ़ने नहीं थे परंतु प्रचार जितना हुआ तो ये भगवान की कृपा ही है ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता मनुष्य चाहे ऐसा नहीं कर सकता शेठ जी के द्वारा बहुत प्रचार हुआ बहुत अच्छे भाव लोगों के हुए पूर्व जन्म की बात भी कही थी पूर्व जन्म की बात क्या महाराज जी पूर्व जन्म वाली कौन सी बात पूर्व जन्म है मैं था राजा सेठ जी हाँ सेठ जी राजा थे हाँ और दूसरे ये हमारे काम करने वाले थे तो मैं साधु बन गया वे भी साधु बने तो मैं तो रहा ठीक अरे उन्होंने कई जन्म ले जो मैं भूखों में फंस गए साधु होकर खास करके हनुमान भगत सिंह हनुमान प्रसाद जी ये नहीं दूसरे थे वो गोविंदगढ़ थे ये तो पोदार थे वो गोविंदगढ़ उनका जन्म हुआ उनके लिए मेरे को होना पड़ा मेरे को पिछले जन्म लेना पड़ा हनुमान प्रसाद हनुमान भगत जी के हाँ हनुमान जी के लिए क्योंकि उन्होंने प्रेरणा करी तुम साधु बन जाओ तो मेरा कहना था और नीचे लोगों में गए और मैं दबर कर गए भोग भोगे बैठे भोग भोगने से नीचे गए। कई सोचा गए थे कई परिचित थे इन वास्ते उसमें परिचय भी हुआ। अपनी बात कहते नहीं थे शेर जी बहुत अपने साधना की बात गुप्त है। पीछे मन में आई कि एक बार एक आदमी को तो बता दूं कई कई बात मेरा अनुभव है मैंने सुने तो अनुभव जो बताई पीछे तो धीरे धीरे दूसरों को बताई पीछे प्रचार हो गया धीरे धीरे तो लोग भी जानने लग गए तो मैं भी कहने लग गया फिर लोगों में प्रचार हो गया। मेरा विचार किसी को करने का नहीं था अपना साधन करना किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से कई लोग कहते हैं खुबेड़ो बावड़ो और ये पिताजी का नाम खूब संदेह था खुबेड़ो बावड़ो कहते खुबेड़ो बावड़ो आप समझे बावड़ा बावड़ा मतलब खूब चंदी का पागल लड़का खुबड़ो बावड़ो ये बोलते रहेंगे दादा कहते रहे बात है उन्हें लोग समझे बात हनुमान भक्ति को बात है सही पहले वो हनुमान दस दूसरों के दी तब भी लोग आने लग गए उन्हें पूछे गई बात है फिर बताने लग गए उधर होते प्रचार हो गया उनका प्रचार जब ज्यादा नहीं था दूसरों क्यों कह रहे हैं हमारी बात। हनुमान भगत जी से आप ही मिले थे क्या? हाँ खूब हनुमान भगत जी बहुत बातें कहते उनके सत्संग से बातें हुई आपस में तो कलकत्ते में जब रहता था रात्रि को मैं चला जाता हनुमान जी के पास हनुमान जी खूब सुना था अपनी अपनी जो बालक बनी अवस्था आई साथ में खेल के साथ में होती बातें बहुत सुनाई मैंने मेरे को सुनने की शौक है मेरे को सुनाने की शौक है। सेठ जी ने कहा था सत्यनारायण जी बता रहे हैं उनको तो याद है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि कानपुर कोठी के सामने कि स्वामी जी महाराज जैसे मुझे 5-7 और मिल जाए तो जन्म से ही बालक गीता बोलने लग जाए इतना मैं गीता का प्रचार कर सकता हूँ। तभी मैं चाहता हूँ कि गीता प्रचार होगा बालक जन्मते ही गीता बोले ऐसा हो जाए ऐसा चाहता हूँ। जैसे भाई जी को कभी कभी प्रवृत्तियों से उपरांता आती थी ऐसे कभी सेठ जी को भी आती थी क्या? नहीं भाई जी को आती थी सेठ जी ने रोक कर रखा। भाई जी ने कहा आगे भगवान की बातों का प्रचार भगवान की कृपा से ही होता है तो सेठ जी ने कहा नहीं भगवान की बात भगत लोग ही प्रचार करते हैं इस वास्ते आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है आप करो संपादन करे चले जाओ चित्रकूट में हम रहते थे वहां को वहां कपड़ा बादल में चले रहा गए थे अब भाषण करूंगा मैं थे कांड में सिर नहीं कल्याण का संपादन करो। शेर जी ने ये भी कहा था सुना है कि आपके श्रीमुख से कि भाई जब कभी तुम्हें काम क्रोध लोभ आदि कहें उनके बस में हो जाओ तो तुम मेरा नाम ले लिया करो कि हम जयदयाल गोविंदका के सत्संगी हैं। हाँ तो सत्संग गई थी गीता भवन में थोड़ी थोड़ी वर्षा बरसती थी आदमी इकट्ठे हुए थे उनमें कहा था कि हम शेर जी सत्संगी है ऐसे कर कहना चाहिए तुम्हारे काम क्रोध आदि तंग नहीं करेंगे। एक दिन व्याख्यान देते हुए चुप हो गए फिर व्याख्यान दिया उसमें कहा कि मेरे को एकदम स्त्री का और फिर बात तो बात आई मैं प्रेरणा हुई कि लोगों के स्त्री की आसक्ति बाधा को दे रही है भोगों की आसक्ति बाधा दे रही है। आप लोगों को उसने सावधान हो जाओ। ऐसी कई बातें वही कही। ऐसा भी सेठ जी ने कहा था कि महाराज जी जैसे मेरे को 50 संत मिल जाए तो मैं कलयुग के माथे पर कील ठोक दूं। कलयुग का ऐसा प्रस्ताव है, कील ठोकने की बात है क्या? कई आदमी मिल जाए ऐसे तो बहुत बड़ा कर सकते। सेठ जी का नेक केवल नेक बड़ा पैसे गंभीर चंदी दुदारी उन्होंने बातें भाई जी की सेठ जी कई बातें कही उसे फिर उसे प्रभावित तो होकर मैं आया। सेठ जी का व्याख्यान दो, मैंने कहा सेठ जी में व्याख्यान देता। सेठ जी ने कहा ये भी साधन है और देव तब व्याख्यान दे रहा। फिर व्याख्यान की रुचि हुई जो 8-8 10-10 घंटा रोजाना अंतर हमेश व्याख्यान आना बर्स होता फिर घूमना ऐसा किया। तुमसे रुचि है व्याख्यान देने गई शेर जी कहने से, नहीं तो रुचि नहीं थी। अपने ठीक करना है कि नहीं ये साधन है इसमें ऊंचा आसन नहीं करना, सच्चाई साथ रहना, बैराग से रहना। आपने सेठ जी का सबसे पहले दर्शन वहां शुरू में किए थे तो वहां भाई जी भी थे क्या उस वक्त? उस वक्त भाई जी भी थे क्या हनुमान प्रसाद? मैं थे नहीं, पूछा है। मैं पहले चला गया शुरू और शुरू में उत्सव था तो पहले चले गए हम लोग। अगर सेठ जी पंचायती करते थे आपस में लड़ते उनके वो कर पीछे आए तो मैं चूरन भिक्षा करके पया करता रहेगा चौसाली में जाए मुझे मेरे में सेठ से मिला। कुछ कहना चाहते थे आप? कहना चाहते थे? हम पूछ रहे हैं, हम तो सेवक है, आप लोगों में सेवक है, हम तो सेवक है, सेवा में कोई लेना ही है मान लो। सेठ जी ने कहा कि हम तो सेवक हैं। सुबह के समय मैं बहुत आग रहा था उन्यासी अठासी का बात है ठीक याद नहीं है संबंध सर्दी बातें बता रहे गीता का श्लोक सुन करके गए मैं क्या करते तो मेरे मन बात है मैं बढ़िया कर दू गीता मेरे को भी याद थी मेरे मन में आता गीता प्रेस खोला है तो गीता प्रेस खोलने के वहाँ बीकानेर में हर्ष वेश खुला हर्ष वेश पेशाब में वो हम अपने पास चले तो अपने गीता प्रेस खोले उसे सुनी शेर दिन गीता प्रेस खोले उससे पहले गीता प्रेस नहीं सुना था आपने? नहीं था पेशाब नहीं। ये शेठ जी ने अपने को जो भगवान के दर्शन में और वे ये बातें पुस्तकों में या लेख में क्यों नहीं दी? वो चाहते नहीं थे चेतने लोगों पर चाहते थे। वैसे अपनी जीवनी भी उन्होंने नहीं दी, अपनी जीवनी है वो भी उन्होंने नहीं दी वो निषेध करते थे। मैंने कहा क्या समझिए ऐसा मत करना कभी आप मेरी जीवनी नहीं निकली। महाराज जी बड़े पुरुषों की जीवनी से तो लोगों को एक आदर्श मार्ग मिलता है। मिलता मैं भी यही मानता हूँ शेख जी नहीं अपने उसमें कारण क्या हो सकता है महाराज जी? मान बढ़ाई और क्या मान बढ़ाई नहीं करनी अपने अपने लोगों में नहीं करना। तो उनके शरीर न रहने पर यदि हो तो क्या हो? मान बढ़ाए तो उनके शरीर के रहते, शरीर के बाद यदि जीवनी लिखी जाए उसका प्रचार हो वो तो सब हमारे भी मिशन किया। ठीक है, इसे पद बढ़ाए पद शेठ जी ने सुना भाई। ऐसा उपदेश बताया संतो कौन आया ऐसा उपदेश सुनाया संतो कौन आया इन कल युग में सतसंगत का इन कल युग में सतसंगत ऐसा रंग जमाया राम इन कल युग में सतसंगत का ऐसा रंग जमाया जम का दूत दूर सु भाग्या जम का दूत दूर सु भाग्या देखत ही चकराया संतो कौन आया जम का दूत दूर सु भाग्या जम का देखत ही चकराया संतो कौन आया ऐसा उपदेश सुनाया संतो कौन आया ऐसा भागीरथी के तीर आये कुन गीता ज्ञान सिखाया राम भागीरथी के तीर आये कुन गीता ज्ञान सिखाया कुन मुक तीरी सज्जन गोठ कर कुन मुक तीरी सज्जन अपने नूत बुलाया संतो कौन आया कौन मुक्ति की सज्जन गोठ कर कौन मुक्ति सज्जन गोठ कर सबने नूत बुलाया संतो कौन आया ऐसा उपदेश सुनाया संतो कौन आया ऐसा उपदेश सुनाया संतो कौन जाने भगवत की लीला आप धरणी पर आया राम कुण जाने भगवत की लीला आप धरणी पर आया जग का जीव भरम में भूलिया जग का जीव बड भागी लख पाया संतो कौन आया जग का जीव भरम में भूलिया जग का जीव भरम में भूलिया बड भागी लख पाया संतो कौन आया ऐसा उपदेश सुनाया संतो कौन आया ऐसा नी निराकार साकार सगुण निर्गुण का मर्म बताया। रामा निराकार साकार सगुण निर्गुण का मर्म बताया। एक तत्व दूजा मत समझो, एक तत्व रूप समग्र लखाया। संतो कुण आया कुण आया, एक तत्व दूजा मत समझो, एक तत्व रूप समग्र लखाया। संतो कुण आया कुण आया, ऐसा उपदेश सुनाया। संतो कुण आया कुण आया, ऐसा योग ज्ञान भक्ति मार्ग तीनों सुतंत्र दर्शाया। राम योग ज्ञान भक्ति मार्ग तीनों स्वतंत्र दर्शाया। भिन्न भिन्न अधिकार भेद से, भिन्न भिन्न अधिकार फल में एक मिलाया। संतो कुण आया कुण आया, भिन्न भिन्न अधिकार भेद से, भिन्न भिन्न फल में एक मिलाया। संतो कुण आया ऐसा उपदेश सुनाया। संतो कुण आया, लोप हुई हिंदू संस्कृति ने, ए जी लोप हुई हिंदू संस्कृति ने, परगट होय बचाया। राम लोप हुई हिंदू संस्कृति ने, परगट होय बचाया। दास जुगल चरणारो चाकर, दास जुगल चरणारो चाकर, धन से ठाणी जाया। संतो कुण आया कुण आया, दास जुगल चरणारो चाकर, दास जुगल चरणारो धन से ठाणी जाया। संतो कुण आया कुण आया, ऐसा उपदेश सुनाया। संतो कुण आया कुण आया, ऐसा उपदेश सुनाया। संतो कुण आया कुण आया, तुम्हारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला। मारे जी आवो मारा सेठ, ऋषि कुल रा स्नातक ब्रह्मचारी, ऋषि कुल रा अरु अध्यापक सारा जी, अरु अध्यापक सारा जी, ट्रस्टी मंत्री सेवक सारा, गुण नहीं भूले थारा जी। ट्रस्टी मंत्री सेवक सारा, गुण नहीं भूले थारा जी। आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला। मारे जी आओ मारा सेठ संभालो, ओ ऋषि कुल हे लामा जी गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी गीता भवन प्रेस गीतारो गो काम क्रोध मद लोभ मोहने काम क्रोध मद लोभ मोहने दुर्गुण दूर हटाया जी दुर्गुण दूर हटाया जी झूठ कपट चोरी छुटवा कर भगवत भाव लखाया जी झूठ कपट चोरी वाकर भगवत भाव बढ़ाया जी आओ मारा सेठ संभालो तान ओ ऋषि कुल हे लामारे जी आओ मारा सेठ संभालो ऋषि कुल हे योग भक्ति योग ज्ञान भक्ति मार्ग में योग ज्ञान भक्ति मार्ग में योग ज्ञान भक्ति रे फल में योग ज्ञान भक्ति समानता दर्शाई जी समानता दर्शाई करण भेद बरताव भिन्न कर समदर्शिता लखाई जी करण भेद बरताव भिन्न कर समदर्शिता लखाई जी आओ मारा सेठ संभालो तार ऋषि कुल हे ला मारे जी आओ मारा सेठ संभालो गीता रे निष्काम भावरी गीता रे निष्काम भावरी महिमा कर दिखलाई जी महिमा कर गीता रे निष्काम भावरी गीता रे निष्काम भावरी महिमा कर दिखलाई थी महिमा कर दिखलाई कर्मठ तारी परिपाटी ने धारावाह चलाई थी करमठ तारी परिपाटी ने धारावाह चलाई थी आओ मारा सेठ संभालो तारो ऋषि कुल हे लामारे जी आओ मारा सेठ संभालो तारो ऋषि कुल हे लामारे गीता पठन नाम जप महिमा गीता पठन नाम जप महिमा कहता नहीं अघाया जी कहता नहीं अघाया गीता पठन नाम जप महिमा गीता पठन नाम जप कहता नहीं अघाया जी कहता नहीं दुखिया रो दुख दूर करण ने प्रभु आज्ञा सो आया जी दुखिया रो दुख दूर करण ने प्रभु आज्ञा सो आया जी आओ मारा सेठ संभालो तार ऋषि कुल हे लामारे जी आओ मारा सेठ संभालो तारो संस्कृति लोपन लागी हिंदू विविध जतन कर राखी जी विविध जतन हिंदू संस्कृति लोपन लागी हिंदू संस्कृति लोपन लागी घना जतन कर राखी जी घना जतन कर खान पान व्यवहार सुधारो खान पान व्यवहार जीव जगत रा साखी जी खान पान व्यवहार सुधारो जीव जगत रा साखी जी आओ मारा सेठ संभालो तारो इस बुल्ले लामारे जी आओ मारा सेठ कल जुगरा पापी जीवड़ाने कल जुगरा सत मार्ग दर्शाया जी सत मार्ग दर्शाया कल जुगरा पापी जीवड़ाने कल जुगरा सत मार्ग दर्शाया जी सत मार्ग दर्शाया माया पूरी बुला कर सबने निज निज धर्म सिखाया जी माया पूरी बुला कर सबने निज निज धर्म सिखाया जी आओ मारा सेठ संभालो थारो अगर खेला मारे जी आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल गीता अमृत छकी ओढ़ावे गीता अमृत छकी ओढ़ावे सबने उड़ान अमृत छकियोड़ा लोगा ने घना सिखाया जी गीता अमृत छकियोड़ा लोगा ने घना पिलाया लोगा ने घना पिलाया सुबह श्याम दोपहर रात रा सत्संग खूब चलाया जी सुबह श्याम दोपहर रात रा सत्संग खूब चलाया जी आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला मारे जी आओ मारा सेठ संभालो ऋषि कुल हेला मारे आचारज निष्काम करम रा आचारज निष्काम करम रा महिमा की सबिध गाऊं जी महिमा की सबिध गाऊं आचारज निष्काम करम रा आचारज निष्काम महिमा की सबित गाऊं जी दास जुगल चरणारो चाकर पल पल शीश झुकाऊं जी दास जुगल चरणारो पल पल शीश झुकाऊं आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला आओ मारा सेठ संभालो थारो गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी भवन प्रेस सजीतारो गोविंद भवन आओ मारा सेठ समान ऋषि कुलहेला मारे जी। अब केतन खराब है तेईस घंटा प्रेम से सब भाई बहन नाथ भूलू नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मेरे नाथ भूलू नहीं राम राम राम निष्काम के आचार्य शेठ कमाता हुआ जितने आचार्य हुए कोई भक्ति का आचार्य कोई ज्ञान का आचार्य कोई है निष्काम कामना नहीं रख रहे बिल्कुल कोई कामना नहीं इसके आचार्य बड़ी सादगी वेश में बातों में रहन सहन में बहुत सादगी थी तत्व बेचने में लिखा तत्व चिंता मैंने भी लिखा है कि नाम जप और गीता के दोष मेरे को बहुत बड़ा लाभ हुआ नाम जब से गीता रे प्रचार की मन में आए तो गीता प्रेस खोला। भगवान ने कहा गीता के प्रचार का प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई चारा नहीं होगा। गीता का प्रचार नाम जब दोष लाभ श्यावर रामचंद्र।